Андрэй Хаданович, паэт, прэзідэнт беларускага пэн-цэнтру. Баштавы Антон, Башык Дмітрый, Бетка Іван, Белы Еўген, Бельская Ганна, Барыдзе Тарніке, Благой Сергей, Бабко Александр, Бобрик Евген, Богдан Илья.